Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 1 d'abril de 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició amb la qual estrenem mes, dia 1 d'abril de 2011. Quan passen 5 minutets de les 8 del matí, encetem aquesta edició de divendres, una edició en la que, a més, a partir d'avui i fins al 30 de juny, els títols de transport són un 5% més barats. I és que la T-Val, la T10, perdó, ara val 7,85 €. Ahir costava 8,25 €, és a dir, 40 cèntims menys. I tots els bitllets integrats seran més barats, com dèiem, fins al 30 de juny, però es podran utilitzar fins al febrer del 2012. Amb aquesta mesura es pretén fomentar l'ús del transport públic. D'aquesta manera, doncs, la T10 passa a valdre, com dèiem, 7,85 €, la 50-30, 31,80 € o la T+, 48,45 €. Tot i això, no hi ha previsions sobre un possible increment de passatgers fins al 30 de juny als transports públics. Fons de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat van assegurar ahir que no hi ha cap tipus de previsió ni estudi que afirmi que la mesura és efectiva. De fet, el conseller del RAM, Lluís Recoder, no hi va confiar mai. I va dir que no ajuda a incentivar l'ús del transport públic. Sigui com sigui, tenim una rebaixa en els preus dels transports que sabeu que és efectiva a partir del dia d'avui. Doncs així encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de 1 d'abril. Una edició en la que tindrem ara de seguida, en uns minutets, l'Angi Morales, que ens portarà, com sempre, les efemèrides del dia i les felicitacions dels famosos. Farem un recorregut arreu del país, arreu de Catalunya, amb el Marc Mauri, que ens portarà de festa major en festa major i de fira en fira. A més, parlarem amb l'Albert Rubí sobre el món dels castellers i les darreres novetats que s'hi han produït. La Vanessa Leiva, com sempre, ens portarà la música lliure, música de lliure distribució, música que podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal. El Marc Mauri tornarà després i ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc, propostes per fer activitats avui sense gastar-se ni un cèntim. I acabarem parlant, com és habitual els divendres, amb l'Enric Guilamany, que ens portarà les notícies més disbaratades. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Encetem mes. Encetem el mes d'abril i ho fem amb l'Angie Morales, com sempre, amb un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 1 d'abril, però en aquest cas del 1572. La ciutat holandesa de Brielle va ser presa sense lluita pels capitaires al mar durant la Guerra dels 80 anys. Aquest episodi va ser el desencadenament de l'expansió de la revolta holandesa contra la monarquia hispànica a altres ciutats d'Holanda i Zelanda. Brielle, emmurallada, tenia pocs habitants i no la defensava cap guarnició militar. La poca gent que quedava no va posar resistència, i els captaires la van prendre immediatament. Si bé es tracta d'un fet militar menor, l'acció tenia importància perquè era la primera conquesta dels rebels holandesos en la guerra que aquests mantenien amb la monarquia hispànica. Va passar en un dia com avui, en un 1 d'abril del 1767. Expulsió dels jesuïtes d'Espanya. 1810. Napoleó Bonaparte es casa amb l'arxiduquesa Maria Lluïsa, filla d'emperador d'Àustria Francesc I. Un dia com avui, del 1924. Adolf Hitler, condemnat a 5 anys de presó per l'intent de deposar per la força el govern bavarès el 8 de novembre anterior. 1939. Últim comunicat de guerra de l'exèrcit del general Francisco Franco. Acaba oficialment la Guerra Civil Espanyola amb la desfeta del bàndol republicà. I per últim va passant un dia com avui de 2002. Holanda es converteix en el primer país del món que reconeix l'eutanàsia com un acte legal, en entrar en vigor la llei del 2001. Arriba ara el moment de les felicitacions dels famosos Felicitem Aniversaris. Hem de felicitar a Debbie Reynolds, l'actriu que avui acompleix 79 anys. També hem de felicitar a l'atleta de salt, Ruth Beitia, que avui acompleix 32. I finalment felicitem a la cantant Susan Boyle, que avui fa 50 anys. Doncs els felicitem a tots ells i ara sí, ja ens acomiadem desitjant-te que passis un bon cap de setmana, Angie. Igualment. Fins dilluns. Adeu. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Obrim l'agenda Catalunya en línies obertes, com és habitual, tots els divendres a aquestes hores. I és moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Marc Mauri. Bon dia. Hola, David. Bon dia. Què tal? Molt bé. I tu? Bé, home, bé. Estem a divendres. Això sempre és motiu d'alegria. Doncs sí, és motiu d'alegria i és motiu de fer un repàs de tot allò que ens porta el cap de setmana, que, entre d'altres coses, són festes tradicionals, són fires que es fan arreu de Catalunya i que ara de seguida, en una estoneta, ens comentaràs. Doncs sí, tant que sí. Després també tindrem, com sempre, com cada dia, la secció de l'agenda de Barcelona de Franc. Però això serà després, eh? Avui hem fet doble feina. Com tots els divendres. Com tots els divendres. Però abans de parlar amb el Marc, abans que el Marc ens faci un repàs de totes aquestes propostes que ens porta dintre de la gent de Catalunya, farem una ullada al món dels castellers. I per saber una miqueta com està el món dels castellers, quines novetats hi ha, parlem, com cada divendres, amb l'Albert Rubí. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Albert. Què tal? Com estem? Bé, molt bé. Jo anava acostant-me amb la començada de veritat que sempre diem de les actuacions. Sí. I bé, amb ganes, tot i que hi ha cosetes, doncs el món casteller no para, com hem anat demostrant de les setmanes. I tant, i a més, recentment, la setmana passada, tot just el cap de setmana passat, vau tenir l'assemblea de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Sí, sí, a més, vull dir, va haver-hi el tema estrella, que vam parlar també àmpliament la setmana passada, de la publicitat de la camisa, que ara ens comentarem com va anar la votació. Sí. Però van haver-hi, diríem, dos acords, vaja, més acords amb força importància. Sí, doncs A veure, van ser un és en referència al cas de Dosos, que havíem parlat fa unes setmanes. Sí, cert. Diríem que després de 2 anys d'estudi es considera que l'eficàcia aprovada d'aquest cas i que l'objectiu és que aquesta temporada totes les colles, que vam dir que pràcticament totes, però algunes encara eren gràcies, etcètera, per diferents motius, doncs l'objectiu és que a final d'aquesta temporada totes les colles facin servir confirmaria, diríem, la seguretat i l'eficàcia d'aquest cas, que és el que tot ens interessa, que sigui tot més segur. El cas dels dosos que ens comentes seria, en aquest cas, els que estan començant per dalt a la tercera línia. Acotxador i enxaneta, que són més menuts, i llavors immediatament a sota són els dosos, que, com dèiem, no, hi ha algunes coses que encara segons qui el nano porta, etcètera. I bé, sembla que l'estudi ho ha confirmat l'eficàcia, i bé, que esperem que tot, a final de temporada, doncs, tothom ho porti sense problema. I a més, en aquest cas hi ha hagut unanimitat, oi? Sí, en aquest, hi ha aquests tres. O sigui, ara comentarem tres punts que van haver-hi una mica, en el qual hi ha temes que no hi ha dubtes, en aquest sentit. Mm-hmm. Un dels altres punts d'unanimitat va ser una mica esperar el que anomenen un procés participatiu per definir els valors del fet casteller. Sí. Totes les colles, etcètera, i la intenció és que d'aquí un any, amb l'assemblea de l'any vinent, doncs es porti a s'oficialitzi a nivell de coordinadora, doncs, els valors del fet casteller. Mm-hmm. I allò, un altre punt de suport total va ser el que remarcava que les colles es comprometen a mantenir la naturalesa no lucrativa dels castellers en la seva activitat castellera. Aquests van ser els tres punts de l'assemblea que dèiem que es van votar, van aprovar per unanimitat. Mm-hmm. És a dir, que es manté com un aspecte cultural, un aspecte, en aquest cas, per divertir-se, i no es busca, en aquest cas, l'afany lucratiu en el món casteller. Que personalment, el casteller, diríem, es pugui beneficiar, que es pugui tenir benefici lucratiu. Mm-hmm. Sí. Interessant, sobretot, per mantenir l'esperit i els valors. I tant. Va completament lligat amb el punt anterior. Efectivament, i a més, allò, formes part d'una colla, però no deixem, no sé com dir-ho, sempre diem, no deixem de ser persones, però al mateix temps forma part d'una colla, que és la bàsica, no? Treballar perquè la teva colla aconsegueixi els seus objectius a l'hora de fer castell. En aquest sentit, una mica, tot això suposo que també va lligat amb el tema de la publicitat, el tema que era el tema estrella. Era el tema estrella, que en vam parlar també força la setmana passada. Bé, el que es va aprovar, ara direm el número de vots, és que la impossibilitat d'incloure publicitat a la camisa en els pròxims dos anys. Mm-hmm, sí. A nivell de vots van haver-hi 575 vots a favor, 65 en contra i 30 en blanc. El que cal, que ja ho havíem dit una mica, que es deia venir que hi hauria majoria quant a aquesta impossibilitat. Sí. El que cal recordar és que, a veure, no es votava, diríem, la publicitat en si, sí, sinó que fins a 2012 continua vigent el conveni que també havíem parlat de l'empresa d'art, de la Cervera, mm-hmm, sí, com a patrocinador principal. Això per tal, de fet, diríem que la conseqüència és que és impossible de cap manera impostar publicitat fins al 2012, ja veurem si es renova aquest conveni amb la dama, etc. Mm-hmm, sí. És a dir, que és un tema que de moment queda ajornat un any més i ja es parlarà a veure si el patrocini suposo, continua o no continua. Clar, jo suposo que a finals d'aquest 2011 començarà a parlar d'un hipotètic, diríem, renovació d'aquest patrocini amb la dama. Mm-hmm, sí. Ja en parlaríem quan arribi el dia. De moment haurem d'esperar. Aquest any el tenim com a mínim de marge. Mm-hmm. És a dir, que ara per ara, el que dèiem, clar, no veurem publicitat a les camises. Clar, que també vam dir la setmana passada, una altra cosa és la publicitat de cada colla, diríem, individual. Mm-hmm, sí. Una altra colla a l'hora de fer cartells, a l'hora de fer revistes, etc. Això és un altre tema que cada colla, doncs, fa el com vol o com pot, una mica. Mm-hmm. Això és un altre tema. Però parlem, diríem, a la camisa així en general i a nivell casteller i a les places, no sé. Mm-hmm, exacte. Després, una altra cosa és que hi pugui haver, doncs, exacte, aquesta publicitat, si tenen una revista, doncs, mm-hmm, aquesta publicitat que suporti, etc. És un altre aspecte, en aquest cas. Això és a nivell individual de colla. Exacte. Dic que una altra votació força curiosa, que ara si vas a parlar amb origen i que pot sorprendre, sí, diríem que es va acordar, es va fer referència als canvis de colla en els cas de menors de 14 anys. Canvis de colla en el cas de menors de 14 anys. Sí. A veure, això pot sorprendre, això és una votació que la idea surt de la que s'anomena la zona tradicional, o sigui, Valls, Vilafranca, Tarragona. Sí. Bé, cal dir que això es va aprovar, ara comentem el que es va aprovar, amb 440 vots a favor, 120 en contra i 100 en blanc. Mhm. El que es va votar és que en cas d'haver-hi aquest canvi, ha d'haver-hi conveni entre les dues colles. A veure, això pot sonar molt rebuscat, Ho resumirem una mica quin és l'origen. A les dues colles de Valls, que sempre hem parlat que Valls és, no sé si dir el més pur, el més, fins i tot, no sé si algun cop, entre cometes, he dit extremista, entre sí. Que ningú s'enfadi per la meva opinió personal. A Valls hi ha un acord escrit entre les dues colles amb l'alcaldia de la ciutat, de la població com a mitjancera, de que si un membre de la canalla, menors de 14 anys, plega d'una colla, o sigui de la vella o de la jove, sí? No pot anar a l'altra. Ostres, és curiós, això. És curiós, des d'aquí, sempre diem, fora de la zona no tradicional no s'entén. I una mica les colles tradicionals van voler, diríem, passar a nivell general, en el qual, bé, el clar, una mica és la votació. A veure, clar, el consens entre dues colles és el que potser es pensa. A veure, si un membre d'una canalla vol anar de Capgrossos, no sé, el xip de Granollers, per dir tal, que sí? No hi ha més a prop, és decisió de la canalla, de la família, etc. Sí, sí, sí. Pot sorprendre i pot ser, a veure, si vol mani que vagi, no sé com dir, al revés, no? Que si algú de Granollers vol venir Capgrossos o de qualsevol altra colla, doncs, en quant a canalla, clar, que sí, sí, clar. La família. Una mica en aquest sentit el que s'ha volgut impedir és que alguns pares puguin plantejar el canvi de colla amb finalitat lucrativa, mm-hmm. Perquè a vegades han, diríem, que han sorgit rumors a nivell casteller. Va. No hi ha res comprovat, però han sortit rumors en el qual allò... demostri, no sé com dir-ho, no? I això pot sorprendre i des d'aquí, i això és un altre cop la meva opinió personal, pot ratllar l'absurd, no? És una opinió personal. Sí, sí, clar. Es va votar, va, consens entre dues colles, a veure, si un membre d'una canalla vol d'una altra colla, l'altra colla, no sé, ni una ni l'altra, no sé com dir-ho, no? Exacte. La colla a qui li marxa la canalla segurament de gràcia no n'hi fa cap, mm-hmm. Perquè ens hi hem trobat, jo diria, que tots, vaja, o molts. Sí. Però bé, si vol marxar, vol marxar. Evidentment. Personal i de família, diríem. Evidentment, vaja. Evidentment. I són aquests els tres acords, o sigui, els tres punts més destacats que va haver-hi a l'assemblea. Mm-hmm. Curiós, si més no, sobretot aquest últim punt que ens has comentat. Si et sembla, com que anem ja justets de temps, sé que hi ha una actuació de cara a aquest diumenge. Sí, cal dir que hi havia dues actuacions al cap de setmana passat, que la pluja de diumenge, una era a Sants i l'altra a Gurb, a Osona, no? Per la pluja es va suspendre, sí. Però tot i així esperem que aquest cap de setmana en respectin. N'hi ha quatre, però destacarem la de Sant Cugat del Vallès, sí. Que s'anomena Diada de Creixement de la Colla Local, que es fan com si fossin diades per cridar gent a la pròpia colla, o sigui, els castellers de Sant Cugat, i aniran acompanyats de Minyons de Terrassa, una colla força important, i els castellers d'Esparreguera. És a les 12 del migdia a la plaça Octavià de Sant Cugat. Doncs ja saben tots els nostres oients que aquest diumenge a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès tenen Diada Castellera. Efectivament, esperem si fa coses importants, o si no, vaja, i en parlarem la setmana que ve, el setembre més important que s'havien fet. Perfecte, doncs t'esperem el pròxim divendres, Albert. Molt bé, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el cap de setmana. Igualment. Adéu. I ara que ja estem ben informats de l'actualitat castellera, reprenem l'agenda Catalunya amb el Marc Mauri. Hola, David, a nosaltres no ens faràs posar una publicitat a samarreta cada cop que vinguem? Home, mira, no estaria malament, escolta. Algun patrocinador que vulgui... Sí, que sigui per les fotos de la web del programa. Per exemple, no sé, què podríem portar una samarreta de publicitat de Qatar? Per exemple, segur que ens pagarien la mateixa milionada que han pagat al Barça. Escolta, per què no? Mai se sap, si els enganyem una miqueta. Bé, anem per feina, no? Molta pinta esportistes, no, en general a l'equip no tenim, eh? No, molta no, per això no serà. Per això no ens contractaran. Si et sembla bé, comencem amb aquest repàs de la gent de Catalunya amb aquestes propostes que ens portes de festes tradicionals, festes que se celebren arreu del nostre país. Doncs sí, mira, començarem parlant, si vols, a una festa que tindrem aquest cap de setmana a Lleida, que serà la Diada de la Cultura Popular i Tradicional de Lleida. Aquesta festa ens permet cada any atensar-nos als elements més destacats de la nostra tradició popular d'una manera activa i molt propera, no? Aquesta Diada de Lleida, que aquest any es celebra el mes d'abril, ens atensa l'activitat que realitzen les entitats i grups que participen de la festa i la cultura popular i tradicional de Lleida, com per exemple dansaires, músics, geganters, sardanistes, diables, castellers, etc. No? Compartiran, doncs, amb tota la gent que s'hi acosti, per mitjà de tallers i demostracions, l'objecte del seu treball que fan l'any any rere any totes aquestes organitzacions, no? Per tant, aquesta jornada és una bona oportunitat de conèixer de prop les persones que donen vida a la cultura popular de la ciutat i les característiques de cadascun cadascuna de les vessants de la nostra tradició, no? Molt bé, doncs... Interessant, per consultar-se una miqueta. Ja sabeu, tenim una proposta de cara a demà, dissabte, a Lleida. A Lleida. I ens en anem una miqueta lluny de Lleida, a Cunit, perquè hi tenim aquest cap de setmana la xatonada popular medieval. Una xatonada popular medieval? Sí, ja hem parlat de les xatonades més d'una vegada, sí, no? Sí, però sí, sí. M'agradaria recordar que el xató és un plat típic del Garraf i del Penedès que té els seus orígens en la cerimònia de xatonar la bota del vi. Avui en dia podem gaudir de la ruta del xató, que és una iniciativa que permet fer un recorregut per les principals localitats en les quals és tradició elaborar aquest plat tradicional, no del xató. Hem de dir que el xató és una amanida amb escarola, anxoves o seitons, bacallà, tonyina i olives arbequines, i aquesta amanida està condimentada amb una extraordinària salsa feta sempre, i aquest diuen que és la base del seu secret, amb mà de morter a partir d'ametlles, avellanes, nyores, alls, oli verge d'oliva, vinagre i una pinzellada de sal. També hi ha qui afegeix bitxo, pa fregit, bueno, cadascú el xató la fa una mica la seva manera, no? I el xató s'acostuma a servir acompanyat de molts tipus de menjars, però sempre al costat de vins blancs i negres de la denominació d'origen del Penedès i amb els nous postres típics dels municipis de la Rupa, dels municipis de la Ruta, com les escumes de Sitges, bufats de Vendrell, catanies de Vilafranca, etc. No? Hi ha una sèrie de postres que acostumen al xató. Hores. I bé, molta gent haurà sentit a parlar de la ruta del xató, segur que ho hem vist en algun anunci a Renfe, durant un temps n'hi havia. Segur, sí. I ara, doncs mira, ja sabeu una miqueta què és el xató i en què consisteix aquesta xatonada. Doncs aquest cap de setmana el tindrem a Cunit. Demà, concretament, demà a Cunit, la xatonada popular. Mira que a mi l'escarola en general no m'agrada, però amb el xató sí, eh? Té bona pinta, com ho he dit. Sí. Serà qüestió d'acostar-nos a provar-ho. Doncs sí. Cap de setmana a Cunit. I crec que tenim més propostes gastronòmiques. Sí, més propostes gastronòmiques. En aquest cas, a l'Hospital de l'Infant, perquè tenim les jornades de la tonyina. Hem de dir que aquestes jornades comencen amb la celebració de la Diada de la Tonyina, no? La plaça de la Marina de l'Hospitalet de l'Infern tornarà a ser escenari d'una jornada lúdica i festiva en la que els assistents podran degustar la tradicional clotxa de tonyina, que és una recepta mar i muntanya que combina la tradició marinera de l'Hospitalet de l'Infant amb les tradicions dels pobles d'interior del municipi. La clotxa de tonyina consisteix en un pa de pagès al que se li treu la molla i se l'omple de tonyina i altres ingredients més propis de la pagesia, com una samfaina feta amb tomàquet, albergínies i pebrot. Quina gana m'està agafant, Marc, de veritat. Quina gana, que sí? Aquesta clotxa de tonyina té una pinta increïble. Sí, una mica de mar, increïble. De muntanya... Està bé, això, no? Sí, les dues vessants del poble. I, bueno, hem de dir ja, per anar concluint, que els cuiners que participen en les jornades de la tonyina preparen centenars de clotxes que s'acompanyaran d'una degustació de vi que elegirà la consultoria de vi Stilvins. A més, hi haurà diverses parades on es vendran productes típics de la nostra terra. I bé, doncs, hi haurà diversos restaurants que participaran en aquesta celebració de la jornada de la tonyina i prepararan doncs, plats molt creatius relacionats amb aquest peix blau, no? Com canelons amb tonyina, amb beixamel, tataque de tonyina, broqueta de tonyina, bueno, moltes modalitats de tonyina. Deixa-ho aquí, no continuïs. Ho deixem aquí. Doncs les jornades de la tonyina a l'Hospitalet de l'Infant que comencen aquest diumenge i s'estendran fins a meitats del mes de maig, fins al dia 15 de maig, concretament. Sí, i hem de dir ja per concloure aquest tema del festa de la tonyina que, a més d'aquestes demostracions, doncs també es podrà acudir als cursos de cuina que faran doncs, a tots els cuiners que participen en aquesta celebració. Perfecte, doncs... d'abril i maig. Ja tenim una molt bona proposta gastronòmica i em sembla que encara en queda alguna, eh? I encara en queda alguna, li direm ràpid, a Sant Boi i tenim una carxofada. Una carxofada? Sí. L'any 2000 es va celebrar a Sant Boi la primera carxotada popular... Carxofada popular, que és una activitat pensada per reivindicar la qualitat de la carxofa com a producte clàssic de l'agricultura del parc agrari. Aquella activitat, consistent bàsicament en un dinar popular, ha crescut fins a esdevenir un ampli programa d'activitats, una de les cites més multitudinàries del calendari i festiu del municipi de Sant Boi, i és la millor eina per promocionar les carxofes locals. El carxofat popular de Sant Boi, que té lloc a la Rambla de Rafael Casanova i a la plaça de l'Ajuntament, es cuinen aproximadament uns 2.500 quilos de carxofes. Déu-n'hi-do! 2.500 quilos! Sí, que... la podran disfrutar unes 2.000 persones, aproximadament. És a dir, estem parlant de... més d'un quilo per persona? Més d'un quilo per persona, sí. I al menú hem de dir que, a més de carxofa, inclou una botifarra, dues carxofes a la brasa, pebrots del piquillo, farcits de carxofa, minifulls de carxofa, tomàquet sec, pa, gelat i cafè. Però entenc, aquí tanta varietat de la carxofa, doncs sí, arriba al quilo per persona. Clar, un quilo per persona, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, a Sant Boi de Llobregat aquest diumenge, Sant Boi degustarà carxofes en aquesta carxofada popular. I ja per acabar amb les festes gastronòmiques, hem de dir que hi haurà també a Pals una campanya gastronòmica i la cuina de l'arròs. Molt bé. Cap de setmana. Doncs ja sabeu, Pals, aquest cap de setmana, a partir de demà, dissabte, podeu degustar l'arròs. I més cosetes, ja deixem les festes gastronòmiques, no parlem més de menjar, sí, ja no passem més gana, i anem a parlar d'una festa que és d'una població que es diu Florejacs. A tu et sona, Florejacs? Florejacs, doncs la veritat és que no. Això queda a la Segarra. Sí. És una població que es coneix com la Dama de les Flors, també. La Dama de les Flors? Sí, la Dama de les Flors. T'explico. L'associació de veïns, la colla de Florejacs, amb el patrocini de l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs i altres entitats públiques i privades, presenta el projecte de la Fira de Florejacs, adaptant, amb vocació de permanència, el nom de la Dama de les Flors. Consolidada la fira en el calendari festiu de Catalunya, iniciat un camí cap a la seva tematització, pretén definitivament ser una fira referent en el camp de lo que seria tota l'artesania floral, aprofitant els elements de la tradició cultural i del patrimoni històric-artístic de la bellesa paisatgística de la Segarra, que li donen un abast organitzatiu comarcal. No? És a dir, no només veurem flors, sinó que aquesta celebració de les flors va molt integrada amb tot el que és el patrimoni històric de la població de Florejacs. Sí. També val la pena acostar-s'hi. És un lloc on, bueno, que recomanem que hi aneu. I bé, la propera edició és el dia 2, és a dir, demà. Demà, perfecte. I, bueno, més cosetes. Més propostes, sí? Més propostes, sí. En aquest cas no és tan una tradició popular, però sí que sembla que s'hi acabarà convertint. La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya a Igualada. És una fira d'espectacles en el que els creadors ofereixen a la seva feina als programadors que visiten la ciutat, com també a tot el públic d'Igualada i comarca que hi participa. La mostra té com a objectiu ser un espai per l'exhibició i la compraventa d'espectacles i un punt de trobada per l'intercanvi professional entre artistes, companyies, programadors teatrals, productors, institucions, entre d'altres. Mira, així tota la gent que li agrada el teatre o que vulgui ser actor o que treballa en una companyia, sí, doncs es pot acostar a Igualada, doncs mira, és un lloc ja pensat doncs per fer contactes. O que tingui nens i els vulgui tenir distrets. Doncs sí, perquè també tenim exhibició d'espectacles allà. La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya a Igualada, que se celebrarà a partir del pròxim dimecres. El pròxim dimecres, sí. I alguna darrera proposta ja, Marc? Sí, alguna darrera proposta, perquè encara parlem de Tres Tombs. En aquest cas, doncs, el tindrem a Camarles, no? Que celebrarà la tradicional festa dels Tres Tombs amb un esmorzar, la sortida de Sant Antoni i els cavalls i la benedicció dels animals a l'antic sindicat de l'Església. Ja, l'Església. I bé, ja per acabar, doncs, m'agradaria mencionar que també tindrem aquest cap de setmana la Fira d'Artesania a Canet de Mar i també la Fira d'Artesania del Masnou. Doncs ja sabeu, moltes propostes i encara d'aquí una estoneta el Marc ens en porta més, però per avui i amb activitats gratuïtes. Doncs aquí ho deixem, David, de moment, per perfecte. Avui. Bueno, per avui no, per avui he de no. Tornar. Per ara, ja d'aquí una estona jo. Tornes. Ja m'has quejava. Fins ara, Marc. Fins ara, David. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Go Leiva Go. Hola. Què tal? Bon dia. Oh, m'acabo de donar un cap al genoll, vale. Sí, amb la taula. Bueno, sort que és divendres, estic contenta. Sort que és divendres. Que si no hi ha, si fos dilluns ja diries, oh, quina manera de començar el dia, no? Sí. Però com que és divendres, avui salva tot. Doncs sí. Bueno, la setmana passada, te'n recordes? És que m'he recordat ara Que la setmana passada vam parlar d'aquella cançó del Barbra Streisand. Ah, sí. I m'he recordat de quina és la pàgina on poden entrar i poden customitzar la cançó als oients amb el text que ells vulguin. Es diu gobarbra.com. Barbra, eh? No Bàrbara. Com Bàrbara. Gobarbra.com. Ja, és superfriqui, eh, David? És molt friqui. Torno a repetir que és superfriqui, però aquestes coses enganxen, és que ho comentàvem ara. Tenen gràcia. I segur que moltes visites es fan en horaris laborals. Segurament. Perquè quan fas un petit break, vinga, va, va, va. I sí, posem aquestes tonterietes i ens anem amb una mica la vida. Sí, la veritat. GoBarbra.com. GoBarbra.com. Hem trobat un punt com per prum. GoBarbra.com. GoBarbra.com. Bueno, avui portem la pegatina, tercer dia ja. Sí. Sí. Que són més, més nostres. Més no són tant com la Barbra. Ah, no. No ah, són ah, tant d'allà, són més d'aquí. Bueno, més nostres, són de tot arreu i aquesta bueno, gent. Bueno, sí, la veritat és que també, és veritat. És el que et deia un dia. I a més dos són francesos. Sí, sí, bretones. Clar, bretons. Sí. Doncs sí. No, però és que això, que jo pensava que l'èxit de la pegatina era exclusivament a nivell doncs, espanyol, català-espanyol, espanyol-català, no. Però no, eh? És a tot arreu, és una no, passada. No, no, no. Estan per tot arreu, a nivell mundial, a nivell europeu. Sí, sabies que un dels components, un dels fundadors, el Pegatina, el que li diuen sí, el Pegatina... el Rubén. També fa ràdio. Ah, sí? Sí, fa un programa en una emissora de ràdio local, a una emissora, si no m'equivoco, a la ràdio de Montcada, però la ràdio municipal. Clar, perquè són de Montcada i Reixac. Sí, sí, sí. I ja té temps aquest home de fer això. No ho sé, jo no sé d'on treu el temps. Que cracs, no? Sí, ja veus. Doncs sí. Doncs... un dia el podríem convidar. Aquí el programa. Que vingui, home, que vingui en línies i obertes. Tant, i tant, sí, sí, sí, sí. I fem aquí una mica de música en directe, sí, no? Sí, i tant. Música lliure en directe. Música lliure en directe. Molt bé, sí. Doncs la pegatina, per qui no els conegui, que deu ser molt poca gent ja que no els coneix, perquè sí, estan a tot arreu. Home, van ser la música de TV3 durant el Nadal. Sí, sí, efectivament. Sí, de fet, és música original d'ells. Ells tenen... ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui. Ui, ui, quantes coses tenen. Ells tenen... ai, ai. Déu meu, és que els divendres estem malament, eh? Doncs això, que ells tenen tres discos així, diguem, discos complets. Discos, discos. Que, doncs, el primer va ser el 2007, que va ser el primer que va ser autoeditat i autoproduït, sí, que van començar ells mateixos, i a partir d'aquí ja va començar la seva història mm-hmm, d'èxit musical. El primer del 2007 es deia Al carrer. Sí. Després tenim el del 2009, que era Via Mandarina. Sí. Després, entremig, abans d'aquest últim, teníem el disc aquest que es diu Aquí és Nadal i estic content. Sí. Que tothom el recordarà. I tant, i tant. I el tema aquest, per cert, va ser enregistrat i mesclat i masteritzat i tot el que acabi amat. At? A Nova York. Ah, no, déu-n'hi-do, quin dius? Nivell. Sí, sí, molt fort, molt fort. I ara ja el 2011, és a dir, aquest any mateix, sí, doncs han tret aquest últim disc, que és el que estem anunciant i el que ha començat la gira per tot fa arreu, re, i estaven en entrades, estava esgotant a tot arreu, que és Shampoo Melon. Va ser el dia 15 que el van treure. Sí. El dia 15 de març, sí, sí, sí, és sí, a dir, fa no res. No fa res, estem a l'actualitat totalment. I tant. Sí. I estan esgotant, vull dir, abans que sortís ja hi havia un munt de gent allà esperant a la pàgina web. I és molt important estar al dia sempre, perquè si no després vas a comprar les entrades i ja no queden. Sí. És el que passa. I a més, com que són molt... és un grup que també agrada molt en directe, perquè com que transmeten molta alegria... saps? Sí, són molt, molt divertits. Sí, i porten aquests barrets estranys, no? I sí, aquestes coses. Sí, és el que sí, comentàvem també ara fora d'antena, no? Que aquest grup... quina pompa ara! No, home, no! Que aquest grup té la filosofia que està de la música lliure i que realment funciona moltíssim, perquè, sí, clar, tu quan vas a un concert... o sigui, vens la música per internet. Sí. Agrada, perquè agrada, no? Sí, perquè sí, és un grup sí, que té música alegre, una mica de rumba i combinant una mica amb tot. Tot i que són molt versàtils perquè fins i tot canten en diferents idiomes. Sí, vull i dir, tant. Canten en anglès, en francès, en basc en aquest últim disc, sí, en català també, en castellà. En gallec. En tot el que portugués, se'ls hi posa per alguna cosa també, vull sí, dir que són molt, molt variats. Doncs perquè tot deia, bueno, doncs això, que et vegis la música per internet perquè és gratis. Sí. I, bueno, tot bon fan vol algun record i sí, les coses físiques sempre ens agrada molt, els CDs físics. I tant. Llavors, clar, tu t'agrada la música, vas al concert, que per ser l'últim disc, 21 cançons, eh? 21, vull dir, el ni concert, més ni menys, no sé quan deu durar. Bueno, una barbaritat. I tu vas al concert i si t'agrada, efectivament, et compres merchandising i et compres el CD. Vull dir que al cap i a la fi t'acabes comprant coses igual. I tant. El negoci tant, és més en el concert, en el directe, Però és l'essència de la música, exacte, no? Exacte, que no pas com fan altres en els drets d'autor i companyia. Clar, i està molt bé perquè et saltes... És una, bueno, sí, és una llàstima per la gent que treballa a discogràfiques, sí. Això, perquè... Però és una manera de saltar-te una mica l'intermediari, sí. I que realment doncs, els beneficis vagin als autors, sí. I que realment tu puguis comprar un CD per 10 euros i no per 30. Exacte. No? Vull dir que està molt bé. Aquí sempre reivindicant la música lliure, eh? La mínima que podem. I això, i si no tens la possibilitat de comprar-lo, doncs... la possibilitat d'escoltar-lo gratis, que, sí, que te clar. La donen. Que això és molt important. Sí, sí, sí, sí, està molt bé, clar. Vull dir, aquí ens agrada molt això. I tant. I, bueno, això que... La pàgina web, us l'he dit? Bueno, és molt fàcil, lapegatina.com. Sí. Vull dir, aneu mirant-la allà. I a part, la pàgina web ja és alegre de per si, perquè està tot ple de colorits. Sí. Estan els videoclips, que també són molt graciosos, sí, sí, sempre, sí. I molt alegres. Del Xavi Xova. Del Xavi Xova, sí, sí, Xavi Martínez Negra. Bueno, sí. Aquí, una salutació des d'aquí, Xavi. I anem a escoltar una de les seves cançons. Avui variarem una mica l'idioma, no? Sí. I posarem una en anglès. Ah, molt bé. Per què no? I aquesta es diu Foxy i Billy. Foxy i Billy. Perfecte, sí. Vanessa. Fins dilluns. Adeu. Oh, ladies, ladies. Foxy's here for you to make you dance. I'm gonna love you with my words. Are you ready, girls? So let's dance disco. Foxy, sexy and really, really horny. Foxy, sexy and really, really horny. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. And along comes Billy with his tiny, tiny witty. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. You say right, right. Say move, right. Say who, who doing? You say right, right. Say move. You said right, say move, say who. Totally aware. Move your body, I want to see you dance. Yeah, shake it, we'll give you one more chance. Get crazy, baby, put your hands in the air. Let's get it on, you turn me on, you're totally aware. You say right, say move, say who, who doing? You say right, say move. RKB, 106.9 FM. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. de dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera, a RKB. RKB. Benvingut de nou, Marc. Hola de nou, David. Ja et tenim ara proposant-nos activitats gratuïtes. Sí, abans hem fet la gent de Catalunya, doncs anem a dir activitats gratuïtes per fer a Barcelona Ciutat el dia d'avui. Com, per exemple, un mercadillo de creatius, que el tindrem fins a les 9 del vespre avui. És un mercadillo que es coneix com a Primavera Cream i serà un local que es diu Cream a les 4 de la tarda. Curiós, les 9. Curiós, sí, més no. Un mercadillo de creatius durant 5 horetes. El Cream, que queda al passatge de la Pau, número 14, local 2. Això és a la zona de Drassana. Ens haurem d'acostar a veure exactament quin tipus de creativitat s'hi mou en aquest mercadillo creatiu. Una altra proposta que ens portes avui? Sí, una altra proposta. Tenim intervencions artístiques al Casal de Joves Casa Sagnier, sota el títol Art, Espai Públic i Comunitat. Serà a les 5 de la tarda al Casal de Joves Casa Sagnier, com ja he dit. El Casal de Joves Casa Sagnier, que queda al carrer de Brusi, número 61, amb diferents intervencions artístiques. És a dir, sí, podem trobar música, podem trobar performance, una miqueta de tot. Una mica de tot. Això queda a la zona de Plaça Molina. Si algú viu a prop o si vol acostar, que sàpiga que tenim aquesta proposta allà. També tenim cinema, oi? Cinema, sí. Corre si puedes, una pel·lícula alemana del 2009 amb versió original subtitulada a l'Ateneu Barcelonès a les 7:30. Moltes vegades ja hem parlat de l'Ateneu Barcelonès i ja sabeu que queda al carrer de la Canuda número 6. Prop de Plaça Catalunya. I ara tenim una proposta inscrita dintre d'un cicle que es diu Barri Brossa, que ens acompanyarà els pròxims dies. Sí, les naixences latents. Serà al Museu Picasso a les 9 del vespre. Doncs aquesta proposta d'arts escèniques de Ricard Ripoll, que podrem veure al Museu Picasso al carrer de Montcada 1523. I ja per acabar, última proposta del dia, una mica de pop-rock amb el grup Son de Calle. Serà al Centre de la Farinera a les 9 del vespre. Al Centre de la Farinera del Clot, que queda allà mateix a la plaça de les Glòries. Sí, allà al costat de la plaça de les Glòries, i la Gran Via 837. Doncs perfecte, Marc. Ara ja sí que et deixem marxar i et deixem que aprofitis bé el cap de setmana i que descansis molt. Doncs sí. Ens veiem la setmana que ve, llavors, si tot va bé. Perfecte. Fins dilluns. Fins dilluns. Bon adéu. Cap de setmana. Igualment. Soy Alejandro García. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes a partir del 1 de abril, de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita todos los viernes a partir del 1 de abril, de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted. Con Alejandro García. Vuelve De Corazón a Corazón, las horas mágicas con Venus y Javier, todos los domingos de 12 a 2 de la madrugada en RKB, Radio Canal Barcelona 106.9 FM y www.radiocanalbarcelona.com. De Corazón a Corazón, las horas mágicas, dirigido y presentado por Venus y Javier, domingos de 12 a 2 de la madrugada. De Corazón a Corazón, a partir del próximo domingo, día 3 de abril. Dissabte 2 d'abril a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. Tiempo para la verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades. Tiempo para la verdad. Tiempo para la verdad. Nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía. Un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda. Tiempo para la verdad. Todos los viernes de 11 a 1. 3 minuts passen de 3 quarts de 9 del matí i ja el tenim aquí, Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Me'n vaig, eh? Te'n vas? Me'n vaig. Te'n vas? Tenim visita. Sí. Home, jo he de comprar... He de comprar-me una mascareta o alguna, perquè això que estic llegint, David, és de veritat que... Estic tremolant. Fa por. Fa por una miqueta, per això, eh? Però el que passa és que són insignificantes, eh? Bueno, ho comentem, no, David? Sí, jo crec que... El que ve al diari, sí. Del que... A veure, bueno, no volem crear alarma, tampoc, no, eh? No, però, aviam, de moment han baixat els bitllets de Renfe. Anem agafant algun bitllet per sortir, diguéssim, una miqueta més lluny. Els d'avió no. Els d'avió no. És igual, però anem corrents. Perquè les partícules de Fukushima arriben a Espanya. Ai. Però bueno, hem de calmar l'audiència, perquè són insignificants, diuen. No suponen cap risc per a la salut. Ah. Perquè es veu que això es mideix per milibequerelios, ah. Que es veu que és del Becker, sí. Això deu ser per suavitzar una mica, doncs fan poesia, i que el nivell que s'ha d'obligar, o sigui, obligatòriament s'ha d'avisar que és perillós per lo que és la salut i pel cos, o sigui, ja estaries catapum, és el de 400 milibequerelios. Ah, o sigui, encara queden... Això no és res. No, queden 399,1 becquerelios. Sí, la setmana que ve mirarem què posa el què, si tenim una miqueta més d'això, però no és per espantar-se. No, de moment no. De moment no. Compte que Vandellós està aquí al costat. Si això ha arribat del Japó, que està a no sé quants quilòmetres, Déu meu, per l'amor de Déu. Sí, a mi això em fa més por. Vull dir que poca broma amb les centrals nuclears. Centrals i cementiris nuclears això, i coses d'aquests. Això del tsunami i tot això, menys mal que aquí no arribarà. Menys mal que aquí no n'hi ha terratrèmols. No, i diuen que també, tal com és la mar Mediterrània així de tancadeta, si hi hagués un terratrèmol i un... Sí. A mi em tranquil·litza bastant això, David, que diguin això la gent, perquè encara... Però bueno... Sembla que no, Sí. I el que passa que aquí a Espanya van dir que cada 800 o no sé si era cada no sé quants anys, cada 80 o 90 anys, no me'n recordo, que deia que hi havia un terratrèmol aquí a Catalunya o a Andalusia. Ah, sí? Sí, van dir que era un marge de temps que es veu que tocava, però que es veu que seria molt poquet. Bueno, si és una cosa així... O sigui, hem començat una miqueta pessimista, però és que, clar, ho estava llegint i dic, no pot ser, però bueno, ara que ho he acabat de llegir, bueno, que són que no hem de patir, no hem de patir. Val, ara ja em tranquil·litzes. Ara ja està. M'ha arribat aquí amb el titular a la mà, corrents. Són, no, aquí. No, inocues. David, mira! Són inocues, vale? Ah. Són inocues. I això és res, tranquil. Doncs bé, anem amb coses més divertides, David. Anem amb coses perfecte. Més divertides perquè, bueno, això fora. Ja fora tratem-nos, fora nuclears i fora tot. I anem a curiositats que hem agafat per la red, per una miqueta més divertit el tema, que podria ser la inauguració. Bueno, aquesta és curiosa, una inauguració que va haver-hi d'un museu aquí a Barcelona. Sí? Que és un museu, es diu el MIBA, en B de Barcelona, MIBA. Que això seria el Museu dels Invents Curiosos. Sí. Doncs, bueno, aquest recinte de museu pues té coses curiositats i coses com podria ser una fregona, un fregall, una fregona amb un micròfon incorporat. Sí, jo aquesta la vaig veure i jo pateixo. Sí. Jo pateixo, perquè jo em veig aquí fent ràdio, sí. Amb la fregona. També. Sí, sí. Això, també. Això que li comentin a la Lola, a la nostra noia d'administració, i ja veuràs, fent el retall aquí de pressupostos, ens posarà aquí el... Esborrem això. Sí, sí, sí, directament. Aquest invent res, tallem. No existeix. O bé també coses com un test amb que es mou sol sobre si mateix, buscant els rajos de sol. Va buscant el sol ell mateix, va donant la volta ell mateix cap a buscant... Un test intel·ligent. Exacte, vull dir, ostres. Estaria... Jo no sé si hi ha algú dintre, baix, que està movent el enanito. Test... Exacte, perquè ja em diràs tu com es fa això, però bueno... David el Nomo. per exemple, o la família també. Clar. Dintre, I, bueno, n'hi ha coses d'aquesta mena. Direm que l'inventor de tot això, de l'inventor d'aquest recinte de museu, és l'escriptor i inventor Pep Torres, que és l'impulsor d'aquest projecte, bueno, que va apostar cegament per aquest museu. I detallarem una miqueta com és aquest museu. Sí. No he estat mai, però bueno, ho he llegit i més o menys ja faig una miqueta del croquis. I... Jo volia anar el cap de setmana passat a aquest museu, però justament tenien un cartellet posat a la web que posava que el tenien tancat per la llei de Murphy. Perquè s'havia espaiat el test. Segur. Segurament, estaria nublat, potser. Segur, clar. Què més? Doncs bé, aquesta entrada, detallarem una miqueta com és aquest recinte. Diguem, a l'entrada del museu, el visitant trobarà un sol de vidre que deixa veure el pis de baix. Apa! Sí, veus el pis de baix. Però això té una explicació. No és perquè no hagin tingut pressupost per posar rajoles. No, no. Això vol dir que, entre cometes, és la fulla en blanc a la que diàriament s'enfronta el creador. Ah! Entre cometes. És la fulla en blanc a la que diàriament s'enfronta el creador. Vull dir, tu agafes un full en blanc i a partir d'aquí ell crea. Clar, crea alguna cosa. Exacte. Pues això, inventa't alguna cosa. Exacte. Pues això seria el terra, diguéssim, transparent. Entra si no hi ha res, vull dir, hi ha el pis el buit. El buit. I a partir d'aquí es va creant tot aquest museu que, bé, endavant segueixes caminant per aquest recinte, segueixes caminant i es troba també un enorme tobogan, sí? Que comunica dos pisos i que també té una explicació, què vol dir això? Entre cometes. Un tobogan que comunica dos pisos. Que comunica dos pisos. Entre cometes, podríem dir que és un xiqui parc. No, sí? Pels nens, no. Per favor, no poseu allà els nens. Perquè això vol dir que és com per l'emprenedor, que l'emprenedor té com una... que espanta, que és llançar-se al buit sense saber com aterrar. Ostres. I estira, crea, però estira per aviam què pot fer sense saber com acabaria les coses. I això seria una mica de dir el risc del creador a l'hora de buscar invents, a l'hora de buscar obres que no se sap mai com acaben tenint, diguéssim, la idea de com fer-les. És tot molt simbòlic, en aquest museu. La veritat que és interessant perquè, a més, compta com amb tres grans espais dintre del museu. Expliquem. El primer espai seria el que es diu el reflexionarium. Aviam si ho dic bé. Reflexionarium. Ah, el Reflexionarium. Reflexionarium. Sí. Això és, com el seu propi nom indica, està format per invents de tot el món, els quals inciten a la reflexió. Ah. No sé si n'hi hauran sofàs, almohades, matalassos... Un llibre. Vull dir, tot això, diguéssim, que incita a la reflexió. Sí, sí, és aquest sí. Primer espai que entres i que, bueno, que tens això. Tenim un altre espai dintre del museu que es diu l'Espai Absurd. L'espai absurd, Doncs aquest espai es mostren invents que fan riure. Sí. Són invents que fan riure, però que no deixen de ser útils i comercials. Però havia fa riure? Havia fa riure ja, però no. Vull dir, em fa riure perquè són diguéssim, útils. Per exemple, una ruleta per decidir quin temps fa ara. Com que una ruleta per decidir quin temps fa ara? Hi ha una ruleta que es veu que es llença, es tira, i si la ruleta diu que fa sol, és que fa sol. Tu mires per la finestra, està plovent, no, fa sol perquè la ruleta ho diu. Això, diguéssim, que és útil. Sí. No és per riure. Què més? Un paraigües que serveix de taxi. Com que serveix de taxi? Com que es pot portar... Com que un paraigües pot, diguéssim, si fas una miqueta més ampla, pots portar-ho al costat. Llavors... Posem el taxímetre en marxa. Diguéssim, no m'ho estic inventant, són coses que han sortit, és oficialment. Vull dir, això són coses que han sortit, que s'han publicat i que estan allà exposades. I també una maleta que pot guardar el 90% de la roba de l'armari gràcies a la pressió atmosfèrica. Com, a veure... Aviam, són coses útils, David. Home, el tema de la roba a l'armari... Això són... M'ho sembla molt, eh? El que passa és que com serà aquesta maleta? I com sortirà la roba d'allà dintre? Exacte, com sortirà? O com entra? Com entra també aquesta roba? Diguéssim que són coses curioses que inciten també a dir, ostres, què està dient aquest paio? Anem a mirar-ho, no? Anem a museu. Perquè, a més, és interessant i divertit. I finalment hi ha un altre espai, que es diu l'espai Fotour. Sí. Que aquesta, bueno, és una mostra que va... Aquesta mostra, a més, és una mostra que va posar aquest paio, el que va inventar això, que és el Pep Torres, i que és una mostra que va aconseguir el Premi Ciutat de Barcelona 2006. Mm-hmm. Vull dir que poca broma. I que consta d'un recorregut per objectes quotidians. És un recorregut per objectes quotidians. M'estic rient una altra vegada, David, perquè la que ve ara és bona. Que es podien fer servir l'any 2300. Quotidians que es poden fer servir cap al 2300. Sí, exacte. Sí, sí. Això va guanyar un premi, per tant, si ha guanyat un premi, s'ha d'esperar, hem de viure fins al 2300 per veure per què serveix tot això. Diguéssim que la cosa estaria bé d'aguantar una miqueta més, de fer bondat, menjar molta verdura i molta fruita per aguantar fins al 2300. I sobretot sense sal. Sense sal. I sobretot sense arribar a aquests mili-bequeriels aquests que diuen del Fukushima, que això sí que arribarien bé. Doncs vinga, David, i ja que tot això és molt curiós, és molt divertit i tenim moltes ganes d'anar al MIB aquest, això no és publicitat, que quedi clar, que quedi clar que això no és publicitat, que és una cosa perquè la gent vagi, perquè sí, la gent es culturitzi una miqueta. I la ubicació d'aquest MIB, del Museu dels Invents Curiosos, està situat al carrer de la Ciutat, d'aquí de Barcelona, al districte de la Ciutat Vella. És un edifici així històric, del segle XIX, que està molt bé, diguéssim, va tindre una inauguració bastant important amb la regidora de Ciutat Vella, que és l'Assumpte Escarp, i més, diguéssim, més regidors que van anar a fer aquesta inauguració. Acabarem també per dir... Últimament estan inaugurant-ho tot. Sí, no sé. Bueno, diguéssim que ara està prohibit, no? Ara, a partir ara, ara ja sí. Però l'últim dia va ser... Però estaven aquí fent una d'inauguracions, sí, escolta. Sí. Sembla que venien bonus i tot per fer inauguracions. Podies fer una inauguració i tot. Sí, mira. Sí, podies anar tu allà com el Francesc Camps, quan està allà al País Valencià, sí, que surt a tot arreu. Sí. Jo per mi que té... Com es diu aquesta pantalla aquesta de color verda que es posa darrere el... Un croma. Això. Jo per això... I van buscant coses i van passant el que són la... Perquè no ho entenc, un tio que estigui a Castelló i al cap de 10 minuts estigui a València. A mi que m'ho expliquin. O és com el Franco, que deien que tenia molts dobles. Ah, igual és això. Bueno, ho deixem aquí. Ja ha sortit la paraula Franco. Això ja em dona una miqueta de repelús. I, bueno, acabarem pel museu aquest de dir que ha estat creat amb capital privat, sobretot. Mm, això sí, ha sigut una cosa que no ha tingut cap subvenció i que tot ha sortit de la butxaca d'aquest senyor, el Pep Torres. I jo des d'aquí, David, m'agradaria... Pues bueno, de dir a la gent que ja que estem posats amb coses, amb invents curiosos i coses rares, pues canviïn el programa algun invent que en tingui així al cap. Ah, doncs sí, si alguna algú coseta té... que té així al cap de dir, escolta, jo inventaria per més absurd que sigui. Vull dir, que ho enviï i a mi m'hi podien comentar... Doncs sí, tant. Ens poden enviar un e-mail a liniesobertes@idicom.net i allà ho recollirem i el pròxim divendres ho llegirem en antena. Una cosa més absurda. Ja veieu que tot és útil. Tot. Útil, Igual ho farem servir a l'any 2400, el que enviareu. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies per estar un divendres més amb nosaltres. T'esperem d'aquí una setmana. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres també desitjar-vos molt bon cap de setmana. Ara de seguida continua la programació aquí a RKB, a Línies Obertes, amb Ben en Aire, Conserrat, amb el company Pere Serrat. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Salutacions del vostre amic David Morales.